أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا آخر سفر سلرم فتا رونو پتیر درئیم پتا کی موج دا قامت کچنی علامه بیان ولی او اوس هم هغه بحث پس پورا کوو. د قیامت په کوچنیو علامو کې لویه او عظیمه علامه هغه چې ښکاره سوې هم ده، هغه علامه ده چې د حجاز اور ورته ویل کیږي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي نه قیامت کیږي ترڅو چې د حجاز په مځکه کې یو اور راونوځي، داسې اور چې په بصرا کې به د اوښانو غاړې روښانه کوي. بصرا د جزیرة العرب او شام پر حدودو د یوه ځای نوم دی، او د حدیث شریف مقصد دا دی چې په حجاز کې به دونه لوی اور بل سي چې روښنایي به شام ته رسیږي، او دغه اور ښکاره سوی او بل سوی هم دی. علمای کرامو د دغه اور واقعه په ښه تفصیل سره بیان کړې ده، چې د هغې جملې څخه د تاریخ لوی استاد علامه ابن کثیر رحمه الله په هغه تاریخ کې چې د 1445 هجری قمری کال واقعات بیانوي د دغه اور بیان کړی دی، او نورو ډیرو علماو هم دغه اور ته اشاره کړې ده. یو د هغو علماو څخه چې د دغه اور واقعات یې په تفصیل سره بیان کړي دي امام حافظ شهاب الدین ابو شهامه المقدسی دی. اوس به د هغو لیکونو څخه چې د دغه اور په باره کې سوي دي ځینې لیکنې وړاندې سي. سنه 1445 د جمادی الاخیر د میاشتې دریمه او د چهارشنبې شپه وه، په مدینه منوره کې د چاودنې ډیر لوی آواز وسو، او بیا یوه لویه زلزله وسوه چې مځکه، دیوالونه، چتونه او دروازې ورېږدول. دغه زلزله یو یو ساعت وروسته په تکرار سره کېدل، چې د چهارشنبې د ورځې څخه یې د جمعې تر ورځې دوام درلودی، او بیا ډیر لوی اور د حره د منطقې شاته ښکاره سو. حره په مدینه منوره پورې مشتې یوه منطقه ده چې تر اوسه یې خلق په هغه نامه سره پیژني. دغه حره د بني قریزه د یهودو منطقې ته نږدې پرته ده، یعنی د مدینې منورې په جنوب شرق کې واقع ده. علامه شهاب الدین لیکي موږ دغه اور د مدینې منورې د داخل او د خپلو کورو څخه لیدی، او داسې راته معلومېدی لکه دغه اور چې په مدینه منوره کې وي. دونه لوی اور و چې لمبه یې تر درو جګو منارو لوړه وه. دغه تاریخ لیکونکي منار د لمبې د لوړوالي دپاره اندازه کښېښول، یعنی که درې جګ منارونه سر پر سر سره کښېږدې بیا هم دغه لمبه تر لوړه وه. د دغه اور څخه تر وادي شزا پورې چې اوبه پکښې پیدلې د اور شیلې راوبهېدې، او وادي شزا یې بنده کړه. دغه اور نور هم پسې رابهېدی. لیکونکی وایي موږ یوه ډله د اور د لیدلو دپاره راووتلو، او ومو لیدل لکه د اور غرونه چې رابهېږي، او حره چې د عراقي حاجانو لار وه بنده سوه. او دغه اور نور هم پسې را بهېدی تر څو چې حرته را ورسېدی او د مدینې منورې پر طرف را رهي وو. خو دغه اور هغه وخت ودرېدی چې موږ پر دې وبېرېدو چې موږ ته به راسې. ټول خلق پر دې بېرېدل چې دغه اور مدینې منورې ته راځي، مګر اور د شرق پر طرف په بهېدلو شروع وکړه او د اور له منځه ډېرې لویې غټې سخرې یا ډبرې د بورکان پر قسم راوتلې. په دغه اور کې د هغه څه نمونه وه چې الله جل جلاله په خپل کتاب کې موږ په خبر کړي یو، او د سورة المرسلات په 2:33 نمبر آیاتو کې فرمایي: انها ترمی بشرر کالقصر کأنه جمالة صفر. الله جل جلاله د دوژخ د اور حال بیانوي او فرمایي: د دوژخ اور به ویشتل کوي په داسې بڅرکو سره لکه یو لوی قصر یا لویه ماڼۍ، او هغه بڅرکې به داسې سره پسې وي لکه د تورو اوښانو قطار. نو علامه شهاب الدین وایي چې په دغه اور کې د جهنم د اور نمونه موجوده وه، او وایي دغه اور ځکه خوړله. او دغه لیکنه مې د سنه 1456 د رجب پر 15 وکړه، یعنی د اور د بلیدلو د شروع یوه میاشت تېره سوې وه چې ما دغه لیکنه کول. او نور هم دغه اور په زیاتوب کې و، نه لږېدی. او بیا اور د هغې حرې و طرف ته راغلی چې بني قریزه ته نږدې وه، او د عراق د حاجانو لار ټوله اور وګرځېدل. مګر هغه د اور مرکز د اور سره غرونه معلومېدل، او هغه د اور مور چې اور ځینې را بهېدی هغه د بني قریزه په منطقه کې و. او نور هم زیاتېدی. خلق نه پوهېدل چې پس له دغه نور څه کېږي، او الله جل جلاله دې خاتمه په خیر کړي. علامه شهاب الدین وایي: د دې وس او قدرت را سره نسته چې د دغه اور تعریف او توصیف پوره درته بیان کم. دغه اور د ینبوع څخه د ینبوع خلقو لیدی، او خپل قاضیه چې ابن سعد نومېدی د دې دپاره راولېږي چې ولاړ سه وګوره دغه څه قصه ده. هغه هم راغلی، خو د اور د لویوالي او شدت په سبب هغه هم د دغه اور تعریف یا حال نسوای بیانولی. ابو شهامه چې اصلا د شام دی وایي: په دغه وخت کې هلته زموږ سره په دمشق کې د لمر کسوب او د سپوږمۍ خسوب پیدا سو. لمر او سپوږمۍ تندرې ونیول، نو د دغه کسوب په سبب د لمر روشنایي لږ او ضعیفه سوه. نو د لمر د شعاو د ضعف په سبب د دغه اور د روشنایي تاثیر په شام کې معلومېدی. او بیا یو اور ښکاره سو چې سرې ژبې یې درلودې، یعنی د سرو لمبو ژبې وې، لوړې په هوا کې آسمان ته پورته کېدې او ډېرېدې. خلق ډېر وبېرېدل، او له هره طرفه مسجد نبوي ته راغله. سرونه یې لڅ کړل، پر خپلو ګناهو یې اقرار او اعتراف کاوه، او الله جل جلاله ته دعاوی او زاری کولی. لویان او کوچنیان، نارینه او ښځې، ټول لبیرې د خپلو کورو را ووتل. په صدق او اخلاص یې الله جل جلاله ته توبې ایستلې. د اور سروالی ټول اسمان پټ کړی و، شپه یې لکه ورځ داسې روښانه کړې وه. د خلقو یقین و چې مرو او هلاکېږو. په دغه شپه ټول خلق په عبادت اخته وه، څوک لمونځ کوي، څوک قرآن مجید وایي، زاری او دعاوې کوي، د ګناهو څخه توبې کاږي. اور پر خپل ځای ودرېدی، د مخه پر مدینه منوره را رهي و، مګر د دغه دعا ژړا او زاروی سره اور پر هغه خپل ځای ودرېدی. هغه زیاتېدل یې مخ پر کمېدلو سوه، لمبې یې لږ سوې. د اور د شروع څخه یوه میاشت وروسته زه دغه حالات لیکم، او دا داسې وخت دی چې اور پر خپل ځای ولاړ و، نه مخته راتلی او نه شاته تلی. دا د علامه شهاب الدین لیکنه وه. همدارنګه د لوی علماو څخه یو بل لوی عالم چې په دغه وخت کې ژوندی و او د دغه اور تاریخ یې بیان کړی دی، هغه جلیل القدر امام نووي رحمه الله دی. هغه هم دغه اور د صحیح مسلم په شرحه کې ذکر کړی دی. او وای زموج په زمانه کې په سنه شپږ سوه څلور پنځوس کې په مدینه منوره کې یو اور ښکاره سو چې ډېر لوی او عظیم اور و. د مدینې منورې د شرقي طرفه د حره د شا څخه شروع سو. د دغه اور خبر او آوازه د شام په ټولو ښارو کې نشر او خپره سوه. ما ته د دغه اور خبر او حال هغه چا ووایه چې د اهل مدینې څخه و او دغه اور ته حاضر و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صادق دی چې فرمایي لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة رواه البخاري. يعني نقامت كيجي ترسوچ د حجاز پمزکه یو اور راو نوزي داسي اور چې په بصرا کې به د اوشانو غاړي روشانه کوي. دغه اور د قیامت په کوچنیو علامو کې هغه عظیمه علامه ده چې ښکاره سوې هم ده. په هغه حج شریف کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مسلمانانو ته زیری پس له زیرو ورکوي او امام مسلم یې د نافع رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي تاسې به د جزیرة العرب سره جنگ وکړي الله جل جلاله به یې در پتح کړي بیا به د فارس سره جنگ وکړي الله جل جلاله به در پتح کی بیا به در روم سره جنگ وکي الله جل جلاله به در پتح کی او بیا به د دجال سره جنگ وکي الله جل جلاله به در پتح کی. دا ټول زیر دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې واقعي مسلمانانو ته ورکوي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل وخت مسلمانانو ته راتلونکي تاریخ بیانوي چې په راتلونکي وخت کې به څه پېښه سي. اول د جزیرة العرب پتح ده او بیا به الله جل جلاله فارس در پتح کړي بیا به د روم سره جنگ وکړي هغه به هم الله جل جلاله در فتح کړي او بیا به د دجال سره جنگ وکړي او الله جل جلاله به پر هغه هم بری درکړي. یعنی د دجال د راتګ څخه مه وېرېږئ بیا هم آخري کامیابي ستاسې مسلمانانو ده. همدارنګه د قیامت د نورو عظیمو علامو څخه چې ځینې یې ښکاره سوي دي او ځینې یې تر اوسه نه دي ښکاره سوي هغه حدیث شریف دی چې امام بخاري رحمه الله یې د عدي ابن حاتم الطائي رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي. عدي ابن حاتم الطائي رضی الله تعالی عنه وایي زه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره وم چې یو سړی ورته راغلی او د لوږې شکایت یې ورته وکړي او بیا بل نفر راغلی د لارې وهونکو غلو شکایت یې وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دغه شکایتونه واورېدل و عدي ته یې وکتل. عدي هم دغه اوس راغلی دی چې مسلمان سي یا دغه اوس مسلمان سوی دی. مقصد دغه ورځ د عدي رضی الله تعالی عنه د اسلام راوړلو ورځ ده. نو عدي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وویل یا عدي ایا حیره دې لیدلې ده؟ حیره په عراق کې د یوه ښار نوم دی. ما ویل لیدلې مې نه ده خو د هغه حالات مې اورېدلې دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل که ژوندی پاته وې وبه وینې چې یوازې یوه ښځه د حیره څخه سفر کوي تر څو پر کعبه شریفه طواف وکړي او بیل الله جل جلاله بل د هیچ چا څخه به نه بیریږي. دا د هغه سړي جواب و چې د لارې وهونکو غلو څخه شکایت کاوه چې امن به دونه ډیر سي چې یوه ښځه به یوازې او بیل بیرې د حیره څخه سفر کوي. دلته په دغه حدیث شریف کې و دوو شیانو ته اشاره ده. یو دا چې حیره به په اسلام کې داخله سي او بل دا چې له دغه ځایه یا بل هر ځایه څخه به یوه ښځه یوازې د حج د ادا کولو دپاره راوځي او دغه ټوله لار به بې له بیرې تګ کوي. عدي وایي ما د خپل ځان سره وویل چې د طی غله به چیرې وي. هغه چې پر مځکه یې اورونه بل کړي دي طی په خپله د عدي قبیله ده او دته معلوم وه. نو یې د ځان سره وویل هغه غله او شریر خلق چې مځکه اور ځینې اخلي هغه به چیرې وي چې داسې امن دې راسي. په زیاته بیا دغه د تی قبیله چې د عراق او د جزیره العرب په لار کې پرته ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم وفرمایل که ژوندی پاته وې تاسې به د کسرا خزانې فتح کړي. په دغه وخت کې د مځکې پر مخ هغه لوی پاچا کسرا و او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوازې د مدینه منورې حاکم بلل کېدی، یا په بل عبارت یوازې مدینه منوره د مسلمانانو تر امر لاندې وه، حتی مکه مکرمه لا هم نه و فتح سوې. عادي وایي په تعجب کې سوم او ومې ویل کسرا ابن هرمز، د ځان سره مې وویل په دنیا کې هغه لوی پاچا د هغه خزانې به موږ اخلو؟ زړه ته مې نه لوېدل، لکه څرنګه چې نن ورځ هم داسې ډېر کسان سته چې دغه د قیامت علامې او الهي وعدې یې زړه ته نه لویږي، په دغو خبرو کې شک او تردد ورته پیدا کیږي. عدي رضی الله تعالی عنه که څه هم صحابي و، مګر د اسلام په شروع کې چې یې دغه خبرې واورېدې و زړه ته یې نه لوېدې. خو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل هو کسرا ابن هرمز، او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نور هم پسې وفرمایل که ژوندی پاته وې داسې څوک به ووینې چې لاس به یې په سرو یا سپینو زرو ډک وي، داسې څوک به غواړي چې د ده څخه یې قبول کړي، مګر هیڅوک به نه پیدا مګر هیڅوک به پیدا نه کړي چې ځینې قبول یې کړي. دا خو د دنیا د راتلونکي ژوند حالات و چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وعدي رضی الله تعالی عنه ته وویل، او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نور هم هغه حالات ورته بیان کړل چې په آخرت پورې اړه او تعلق درلودي، او وی فرمایل ستاسې څخه به هر یو د الله جل جلاله سره په داسې حال کې ملاقی او مخامخ سي چې د ده او د الله جل جلاله په منځ کې به ترجمان نه وي چې د ده خبرې دي ورته ترجمه کړي، نو به الله جل جلاله ورته وایي آیا ما تا ته رسول نه و درلیږلی چې زما دین در ورسوي؟ دغه بنده به وایي هو رالیږلی دي و. بیا به الله جل جلاله ورته وایي آیا ما تا ته مال نه و درکړی او پر تا مې احسان نه و کړی؟ بنده به وایي هو هم دې مال را کړی و هم دې احسان را باندې کړی و. بنده به راسته طرف ته وګوري بل شی به نه ویني بېله جهنمه، بیا به چپه طرف ته وګوري بیا به هم بېله جهنمه بل شی نه ویني. عدي رضی الله تعالی عنه وایي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه مې واورېدل چې وی فرمایل ځانونه له اوره ساتئ که څه هم په نیمه خرما کجور سره وي، یعنی خیرات او صدقه ورکوي. که چا نیمه خرما نه درلودل نو په ښه خبره سره خیرات او صدقه کوي، د خلقو زړونه په ښه خبره ورخوشاله کوي. د دغو وروستنیو خبرو څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مقصد دا و لکه څرنګه چې په دنیا کې د دغو شیانو وعده درکوم، همدارنګه د الله جل جلاله د لقاء او د هغه عز وجل په حضور کې د درېدلو وعده په داسې حال کې درکوم چې اور به ستاسې پر شاوخوا راګرځېدلی وي، هرې خوا ته چې ګوري اور به وي او اور. نو ځانونه له اوره وساتئ که څه هم د نیمې خرما په خیراتولو سره وي. عدي ابن حاتم الطائي رضی الله تعالی عنه وایي مات الله جل جلاله اوږد عمر او ژوند راکړي، لارې او وطنونه دومره په امان سوه چې ومې لیده یوه ښځه د حیره څخه سفر کوي تر څو پر کعبه شریف په طواف وکړي او بېله الله جل جلاله د بل چا څخه نه بیریږي. صدقه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. او زه په خپله په هغو خلقو کې وم چې د کسرا ابن هرمز خزانې یې فتح او خلاص کړې. صدقه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. عادي وایي که چیرې تاسې ژوندي پاته سواست هغه څه چې نبی ابوالقاسم صلی الله علیه و آله وسلم ویلي دي وبه یې وینئ، چې د یوه سړي لاس به په سرو یا سپینو زرو ډک وي او داسې څوک به نسي پیدا کولای چې ځینې قبول یې کړي. یعنی هغه دوه حالته خو ما په خپلو سترګو ولیدل او دغه دریم حال مې تر اوسه نه دی لیدلی، مګر دغه دریم حالت هم لکه څرنګه چې د مخه وویل سوه د عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله په وخت کې پیښ سو. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په خپل وخت کې ډیر مهم او سیاسي راتلونکي حالات یا علامې بیان کړي دي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي کله چې کسرا مړ سي تر ده وروسته بل کسرا نسته، دا آخري کسرا دی، او کله چې قیصر مړ سي تر ده وروسته بل قیصر نسته، دا آخري قیصر دی، تر ده وروسته د روم پاچهي سره ویشل کیږي. او قسم می دی په هغه ذات وي چې زما نفس د هغه په اختیار کې دی چې تاسې به د دوی خزانې د الله جل جلاله په لار کې خرڅې او مصرف کړي. او داسې هم پیښه سوه د راتلونکي وخت په باره کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کم حالات یا علامې ویلی دي هغه ټول پیښ سوي دي. صادق المصدوق صلی الله علیه و آله وسلم په خپلو ټولو اقوالو کې صادق دی، عليه افضل الصلاه والتسليم. په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد او د حدیث نور امامان یې د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، او د حدیث علماو هم صحیح حدیث بللی دی، عبد الله ابن عمرو رضی الله تعالی عنهما وای موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر شاوخوا ناست وو او د هغه خبرې مو لیکلې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وسوه چې له دغو دوو شارو څخه کم شار اول فتح کیږي، قسطنطینیه کروم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اول د حرقل شار چې قسطنطینیه ده فتح کیږي، او دغه شار ته اوس استنبول ویل کیږي. او دا هم پیښ سوه چې قسطنطینیه چې د نن ورځې استنبول دی د محمد الفاتح رحمه الله د حکم په وخت کې فتح سوه. که چیرې الله جل جلاله اوږد ژوند درکړي د روم فتح به هم وویني ان شاء الله تعالی. دا خبره ومني ځکه دا د صادق مصدوق صلی الله علیه و آله وسلم قول دی. د قامت په کوچنیو علامو کې د مغولو یا تتار سره جنگونه، همدارنګه په ډیرو احادیثو کې د مغولو یا تتار د جنگو او تجاوزو خبر ذکر سوی دی. په حدیث متفق علیه کې هغه چې امام بخاری او امام مسلم یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل تر هغو نه قامت کیږي تر څو د ترکانو سره جنگ ونه کوي. د عربو په اصطلاح کې ترک و مغولو ته ویل کیږي، نه دغه ترکان چې نن ورځ یې موږ پیژنو. په پاته حدیث شریف کې په خپله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغو شکل او قیافه راته بیانوي او فرمایي د هغو کوچنۍ سترګې دي، سره مخانې دي، لنډې او پتې پزې دي، مخانې لکه ټکول سوي سپرونه یعنی پت او برداره مخانې دي، او تر هغو نه قیامت کیږي چې د داسې قوم سره جنگ ونه کړي چې چوټې به یې د اوژغونو یعنی د حیواناتو د وریښتانو څخه وي. تتار یا مغولیانو دغه د وریښتانو چوټې په پښو کولې. امام نووي رحمه الله وایي دغه خلق یا دغه ترکان چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغو په باره کې دغه خبرې کړې دي زموږ په زمانه کې پیدا سوه. امام نووي رحمه الله د مغولو په عصر کې ژوندی و او دغه جنگونه هم پیښ سوه. نو موږ مسلمانان باید ټول هغه راتلونکي شیان چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویلي دي بېله شک او تردیده ومنو. د خوارجو پیدا کېدل د قامت د هغو علامو څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې خبر راکړی دی او پیش هم سوه د خوارجو پیدا کېدل او راوتل دي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری او امام مسلم یې د علي رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي په آخره زمانه کې به یو قوم راووزي چې په عمرو به لږ وي، ځوانان به وي، سفهاء الاحلام به وي، په عقلو کې به یې ثبات او حکمت نه وي، خبرې به یې د اقوالو څخه د خیر البریه وي، د احادیثو روایتونه به ډیر کوي، قرآن کریم به وایي خو تاثیر به یې د دوی تر حنجرو یا تر ستوني نه تیریږي، عمل به نه پکوي، د دین څخه به داسې تښتي لکه غشی چې د لندۍ یا هدف څخه تښتي، په دین کې ثبات او محکمین نه لري. که چیرې تاسې ورسره مخامخ سواست دغه خلق وژنئ، بېشکه د دوی په وژلو کې د قیامت په ورځ د الله جل جلاله په حضور هغه چا لره ثوابونه سته چې دوی ووژني. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه حدیث شریف او نورو احادیثو کې د خوارجو راوتل ذکر کړي دي، هغه پیښ سوه او امیر المؤمنین حضرت علی رضی الله تعالی عنه په هغه لوی جنگ کې چې معرکه النهروان ورته ویل کیږي جنگ او قتال ورسره وکړي، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نورو اصحاب کرامو هم په نورو ځایو کې جنگونه ورسره کړي دي، حتی اهل سنت او جماعت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه حدیث او نورو لسهاو احادیثو په امر د دغو خوارجو سره په اوږده جنگ چې په ټول تاریخ کې دوام درلودی اخته دي. واقعا هم پر هغو ځوانانو چې علم نه وي ورسره کله کله جوش او خروش چې احساسات ورته ویل کیږي غالبه سي، بېله علمه او بېله معلوماتو په دین کې تصرف کوي چې دا کار نه دی صحیح. نو ځکه باید همیشه د خلقو رجوع د حق و علماو ته وي، یا داسې مشرانو ته رجوع وسي چې د پوهې او حکمت خاوندان وي. ځوانانو هوښیار اوسي چې یوازې د احساساتو تر تاثیر لاندې را نسي، بلکې همیشه و حقانی علماو او مشرانو ته رجوع کوي، ځکه د عمر ډیروالی په خپله داسې تجربه لري چې انسان د پوهې او حکمت خاوند ګرځوي او هر کار پر مناسب وخت او مناسب ځای کوي. خوارج په داسې وخت کې پیدا سوه چې اصحاب کرام موجود وه، او اصحاب کرام د هغه وخت په عمر پاخه خلق، علما او د معلوماتو خاوندان وه، مګر خوارج د تابعینو څخه وه. د خوارجو په ډله کې هیڅ کله د اصحاب کرامو څخه یو نفر هم ګډون نه دی کړی. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه حدیث شریف کې دا اشاره ده چې دغه خوارج نسبت و هغه نورو اصحاب کرامو ته چې په دغه وخت کې موجود و ځوانان بلل کېده، او د دوی لپاره دا ښه او غوره وه چې د صحابه کرامو و علماو ته رجوع کړی وای، نه خپلو احساساتو ته. بیا هم د قیامت د علامو څخه یوه بله علامه دا ده چې د ژوند په مسائلو کې به خرابي او ګډوډي پیښیږي، خاصتا د حکم او آمریت په مسأله کې چې څوک او څنګه خلق به د مسلمانانو آمران وي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په یو مجلس کې مسلمانانو ته خبرې کولې چې یو صحرایي عرب راغلی، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خبرو په منځ کې یې پوښتنه ځینې وکړه، ویل قیامت کله دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده جواب ور نه کړی او خپلې خبرې یې کولې. د دغه اعرابي پوښتنه بیادبي وه، ځکه یو انسان باید د پوښتنې کولو وخت وپیژني. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یو موضوع په باره کې خبرې کوي او د هغه موضوع پریکړه بې له مقدمې یې وویل قیامت کله دی؟ د عربي په مشهوره مقوله کې وایي په صحیح طریقه سره پوښتنه کول حکمت دی، پوښتنه کوونکی باید د پوښتنې په وخت او د پوښتنې په طریقه پوسی. نو اعرابي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خبرو په منځ کې پوښتنه وکړه، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده جواب ور نه کړی، بلکې د هغه خپل موضوع په باره کې نور هم بیان کاوه. د حاضرینو څخه ځینو کسانو وویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اعرابي خبره واورېدل، خو دغه د ده خبره یې خوښه نسوه نو جواب یې ور نه کړی. ځینو کسانو وویل یا بلکې د ده پوښتنه یې وانه اورېدل. خلقو په خپل منځ کې دغه سره وویل، خو کله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپلو خبرو څخه فارغه سو نو یې وفرمایل هغه د قیامت پوښتنه کوونکی چیرې دی؟ هغه سړي وویل زه دغه یم یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل کله چې امانت ضایع سو نو د قیامت انتظار کوه. عربي وویل د امانت ضایع کېدل څنګه دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل کله چې امریت د هغو کسانو په لاس کې سو چې د امریت اهل او لایق نه وي نو د قیامت انتظار کوه. تاسو ویني چې په اوسنۍ زمانه کې داسې کسان څونه ډیر دي چې د امریت وړ او لایق نه دي خو امیران دي. ډیر ځله حکم د هغه چا په لاس کې وي چې نه په اسلام خبر وي نه په قرآن. د دغو کسانو حکم او قانون قرآن نه وي او نه علماو ته رجوع کوي او داسې نور. څرنګه چې حالات داسې سوه چې امریت د دغو کسانو په لاس کې دی چې اهل یې نه دي نو د قیامت انتظار کوي. د قیامت د علامو څخه بله علامه دا ده چې امت مسلمه یا مسلمانان به ضعیفه کیږي، بې اتفاقه او سره پاشل کیږي، لکه څرنګه چې په اوسنی وخت او زمانه کې دغه حال ټولو مسلمانانو ته پیښ دی. په هغه صحیح حدیث کې چې امام احمد او ابو داود یې د ثوبان رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل مسلمانانو خپل حال ته ښه متوجه سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي قریب ده چې نور امتونه د نورو ادیانو خلق یهود او نصارا به پر تاسې داسې راوبلل سي لکه خوړونکي چې کاسې یا غوري ته رابلل کیږي. تاسې په مهمانیو او ودو کې لیدلی دي چې خواړه کښېښول سي او بیا پر خلقو غږ وکړي چې مهرباني وکړئ خواړه تیار دي. دغه نو هغه کیفیت دی چې خوړونکي کاسې یا خوړلو ته رابولي او هر یو خپله ګېډه ډکوي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي قریبه ده چې امت مسلمه ته داسې حال پیښ سي چې نور ملتونه د کفري ملکو حکومتونه به یو او بل ته سد کوي چې راځي میلمستیا جوړه ده او خواړه تیار دي، غوړه ګوله پیدا ده. د دغه حدیث شریف د مضمون یو شکل د نونسم قرن په شروع کې ښکاره سو. که چاته د تاریخ معلومات وي کله چې د سایسفیکو په نامه او نوري غربي اتفاقیه جوړ سوې او امت مسلمه وویشل سو، الجزائر، لیبیا، تونس، مراکش او نور اسلامي مملکتونه پر کوپارو وویشل سول، فرانسې، بریتانیې، ایټالیا او هولندیانو ته یوه یوه حصه ور ورسېدل، هر چا خپله برخه او حصه اخیستل. دا خو یو شکل و. او یو شکل یې دغه د نن ورځې حالات دي چې نور امتونه د نورو ادیانو خلق یوازې یهود او نصارا نه بلکې د کفارو ټول ملکونه پر اسلامي مملکتو داسې رابلل سوي دي لکه خوړونکي چې کاسې یا غوري ته رابلل کیږي. تاسې ویني چې د مختلفو وطنو او مملکتو کفار د مسلمانانو د جنگ او د هغو د ثروت د ویشلو دپاره په یوه ملک نه بلکې په ډیرو اسلامي مملکتو کې سره یو ځای سوي دي. نو یو چا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وکړه چې دغه کفار به په دې سبب پر موږ راغوښتل کیږي چې موږ به لږ یو؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا تاسې به په دغه وخت کې ډیر یاست مګر تاسې به ځګ یاست لکه د سیل زګ زګ خو پیژني لکه د صابون کپ یا زګ چې هیڅ شی نه دی ټوله کوبۍ دي په پوکلو ماتیږي او د نن ورځې مسلمانان همداسې دي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم پسې فرمایي الله جل جلاله به ستاسې د دشمنانو د زړو څخه هغه بیره ایسته کي چې ستاسې څخه بیرېدل یعنی سره له دې چې تاسې به ډېر یاست بیا به هم ستاسې دشمنان ستاسې څخه نه بیریږي او ستاسې په زړو کې به الله جل جلاله وهن در واچوي یو نفر پوښتنه وکړه ویل یا رسول الله وهن څه شی دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د دنیا سره محبت او مرگ خوش نه درلودل یا د مرگ څخه ښه نه راتلل مرگ به نه غواړي او دنیا به مو خوښه وي دغه وهن دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ ته دا راوښوول چې تاسې مسلمانان تر هغو قدر او قیمت نسی پیدا کولای او خپل دشمنان له ځانه نسی شړلای تر څو مرگ درته عادي او معمولی نه وي د دین او وطن د عزت او ناموس دپاره به قربانۍ ته تیار او آماده یاست نو د حریت او عزت خاوندان کیدلی سي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه حدیث شریف سره موږ ته دا راوښول چې موږ او تاسې باید خپلو اولادو ته د دین محبت د وطن محبت د جهاد محبت د شهادت محبت وروښیو د مال او دنیا سره مو باید تعلق او علاقه لږ او کمه وي تر کومه وخته چې مو زړونه په دنیا او دنیوي ژوند پورې تړلي وي امت مسلمه قدر او عزت نسی پیدا کولای د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لارښوونه سره موږ ته دا معلومه سوه کم ذلت او خواري چې نن ورځ امت مسلمه ته پیښ دي هغه ځانته سبب لري چې هغه سبب یې یوازې زموږ عملونه او زموږ بې اتفاقي نه ده بلکې پر بې اتفاقي سربیره د مال او ډالره سره محبت لرو او مرګ مو نه دی خوښ مرګ نه غواړو او دنیا ډالر او پیسې مو تر اندازې زیات خوښ دي مګر هغه مرګ چې موږ یې نه غواړو هره ورځ راته پیښ دی او هغه دنیا چې موږ یې د دین سر او وطن په سودا غواړو بل ته راڅخه پاته وي د خپلو اعمالو او خپلو بې اتفاقیو څخه په دغه ذلت او دغه خواریو اخته یو دا کله او څه وخت پیښه سوه چې فرانسې بریتانیې ایټالیا او نورو کوپارو اسلامي ملکونه په خپل منځ کې تقسیم کړل دا هغه وخت پیښه سوه چې په عربو کې د لوی انقلاب په نامه جنګونه شروع سوه په خپل عربو ترکانو او مسلمانانو په خپل منځ کې جنګونه شروع کړل ځینو مسلمانانو ځینې نور وژل دغه ټولو واقعاتو ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپلو لارښوونو کې اشارې کړې دي خو پر موږ دا لازمه ده چې د خپل پیشوا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لارښوونو لومړی ځان خبر کړو او بیا عمل په وکړو یوازې بیا عمل خبرېدل هم فایده نه لري همدارنګه په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د صوبان رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ما د خپل امت د پاره له خپل رب دا خواست او غوښتنه وکړه چې زما امت په عام وچکالی او کاختی یا په عام عذاب هلاک نکی او بل زما پر امت داسې دشمن مسلط نکی چې د دوی څخه نوي چې د دوی ټولنه او د دوی د حکم ځای د ځان د پاره حلال وګرځوي بېشکه زما رب وفرمایل یا محمد زه چې یو حکم وکم هغه زما امر نه ردیږي او ما تاته ستا د امت د پاره دا در کړي دي چې زه به دوی په عام آفت او عذاب نه هلاکوم او زه به پر دوی داسې دشمن نه مسلطوم چې د دوی څخه نه وي چې د دوی ټولنه او د دوی د حکم ځای د ځان د پاره حلال وګرځوي که څه هم پر دوی ټول هغه کسان راټول سي چې په مځکه کې موجود دي تر څو چې ځینې د دوی به ځینې نور وژني او ځینې به یې ځینې نور بندیانوي یعنی مسلمانان به په خپل منځ کې سره پاشلي او بې اتفاق وي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د خپل امت د نجات او خلاصون دپاره له خپله رب څخه ډیرې غوښتنې کړې دي، او هغه غوښتنې هم تقریبا ټولې قبولې سوي دي. خو د غوښتنو په جمله کې یوه داسې غوښتنه هم سته چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وایي، زما پر امت دي د دوی دشمن نه مسلطه کیږي، مګر الله جل جلاله دا خوښه نه کړه او وی فرمایل، پر دوی د دوی خارجي دشمن نه مسلطوم، مګر هغه دشمن به پر مسلطه وي چې د دوی څخه وي. یعنی هیڅوک به په دوی څه نسي کولای، حتی که د ټولې مځکې خلق پر دوی راټول هم سي څه نسي پکولای، مګر که دوی په خپله په خپل منځ کې په تفرقه او نفاق په جنګو او دشمنیو اخته سوه، او په خپله خپل ځان ضعیف او په خپله خپل ځانونه ضعیفه کړل، دغه خپله دشمني به پر مسلطه وي. دغه ذکر سوی حدیث شریف موږ ته دا راښیي که مسلمانان په یوه اتفاق سي، هیڅوک هیڅ نسي پکولای، حتی که ټوله دنیا هم پر دوی راټوله سي ضرر نسي ورسولای، په دې شرط چې په مسلمانانو کې اتفاق موجود وي. مګر کله چې مسلمانان پر شمال او جنوب وویشل سي، یا پر شرق او غرب وویشل سي، یا پر ژبو او قومیت وویشل سي، دا یې خپله بدبختي ده. کفارو ته هم د دغه حدیث شریف مضمون او مفهوم ورمعلوم دي. نو کله چې کفار یوه اسلامي ملک ته د ننوتلو اراده وکړي، اول په هغه ملک کې بې اتفاقي جوړه کړي، یا د ژبې یا منطقې تفرقه پکښې راولي، او هلته په هغه ملک کې د هغه ملک د مسلمانانو څخه ځینې کسان په پیسو او د منصب په وعدو د ځان دپاره نوکران او نمایندگان جوړ کړي، او بیا د هغه خپلو نوکرانو د لارې هغه ملک ته ورننوځي، او په هغه ملک کې خپل شوم مقصدونه له سره کوي. لکه څرنګه چې د حدیث شریف په آخره حصه کې وویل سوه چې ځینې د دوی به ځینې نور وژني، او ځینې به یې ځینې نور بنجانوي. که په مسلمانانو کې دغه بې اتفاقي او دغه کورني جنګونه نه وي، کفار هیڅکله نسي کولای چې د مسلمانانو ملک ته دې داخل سي یا دوی ته دې ضرر ورورسوي. او موږ ولیدل چې مسلمانانو په خپل منځ کې جنګونه سره وکړل، او ځینې تر اوسه هم په جنګو سره اخته دي. د اسلامي ملکو فوج او عسکر د دې د پاره روزل کیږي چې مسلمانان د مسلمانانو څخه وساتي، یا خو حکومتونه د خپل ولس څخه وساتي. یوازې ماته نه، بلکې تاسې ته به هم داسې ملک نه وي در معلوم چې فوج او عسکرو دی د کفارو په مقابل کې د خپل دین او خپل وطن ساتنه کړې وي. د الله جل جلاله څخه دا خواست او غوښتنه کوم چې امت مسلمه ته ژر تر ژره اتحاد او اتفاق ورکړي، او هغه وخت به بیا د مځکې د مخ حکومت او امریت د مسلمانانو په لاس کې وي، لکه د اسلام په شروع کې چې داسې وه. تاسې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و هغه پیشګویی ته نه ګورئ چې په خپل وخت او د اسلام په شروع کې د اسلام د مستقبل په باره کې فرمایلی دي. په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد او بیهقیه د مقداد ابن الاسود رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل، د مځکې پر مخ به هیڅ کور که د خټو وي که د وړیو، که تعمیراتي کورونه دي که کژدۍ یا خیمې دي، پاته به نه سي مګر الله جل جلاله به هغو کورو ته کلمه د اسلام ورننه باسي، په عزت د عزتمن یا په ذلت د ذلیل. یا به دغه خلق الله جل جلاله په اسلام سره عزتمن کړي، د اسلام د اهل څخه به یې وګرځي، یا به هغه خلق الله جل جلاله ذلیله کړي او اسلام ته به کښته وي. هغه وخت چې اسلام یوازې دا نه چې ټولې دنیا ته نو رسېدلی، بلکې په جزیرة العرب کې هم پوره نو نشر سوی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې د مځکې پر مخ به داسې کور نسي پاته چې دین د اسلام دی نه ورسېږي. که چا دغه دین قبول کړي هغه به په دغه دین سره عزتمن سي، او که یې دغه دین رد کړي نه یې ومانه هغه به ذلیله سي، لکه داسې چې هم پیښه سوه. جلیل القدر صحابي تمیم الداري رضی الله تعالی عنه وایي، ما ته زما په خپل کور کې د دغه حج شریف حقیقت را معلوم سو، زما له کورنۍ څخه چې کم څوک مسلمان سو هغه خیر عزت او شرف حاصل کی، او کم څوک چې پر هغه خپل کوپر پاته و هغه ته ذلت حقارت او جزیه ورکول ورپېښ سوه. نو نن ورځ اسلام هر چا ته رسېدلی دی، خو که چا عمل په وکړي د شرف او عزت خاوند به سي، او که چا پرېښاوه ذلت او خواري به ورته پېښ سي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قامت و ځینو نورو کوچنیو علامو ته اشاره کړې ده. هغه علامې چې نن ورځ یې موږ وینو او په مسلمانانو کې موجودې دي، کم کارونه چې د قیامت د علامو څخه دي موږ باید هغه ونه کړو، او د هغو د کولو څخه باید خپل ځانونه وساتو. په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد یې د طارق ابن شهاب رضی الله تعالی عنه څخه په صحیح سند سره روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیامت شپږ علامې ذکر کړې دي او فرمایي: اول، د قیامت راتګ د مخه به تسلیم الخاصه وي، یعنی په خلقو کې به داسې کیفیت پیښ وي چې څوک به سلام نه اچوي بې له هغو کسانو ته چې دی یې پیژني، حال دا چې دا هغه طریقه مسنونه نه ده. لطفا فتا واړوه.